राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 17 फरवरी 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता वंशवर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नमद्बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवमङ्गलसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतभवद् पीताम्बरादरुणाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्त्व न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कर्मणे नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण जय। कभी कभी महाराज जी आपके वचनों से हमारे मन में हमारी अज्ञानता से भ्रम हो जाता है। कहते हैं जैसे कभी तो आपके तो भगवान के नाम में लग जाओ सब काम ठीक हो जाएगा, और कभी आपके मुख से ये भी बात भी सुनने को मिलती है कि नाम से एक स्थिति बनेगी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। नाम से एक स्थिति बनेगी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपके इन दोनों वचनों का वास्तव में क्या तात्पर्य हम लोग समझ नहीं पाए। मानो भावना हो तो नाम से प्राप्ति हो जाएगी, और नहीं तो नाम नाम जप मात्र रहेगा, और परमात्मा के साक्षात ही उनके विचार हो तो वह तो होगा ही। दूसरे जितने साधन है वे साधन परंपरा में है, साक्षात दर्शन में एक कर्म सहित एक कर्म रहित दो बातें कही है। मैं बेकार कर्ण सहित और कर्ण रहित दो तरह की उपासना बताई है। तो दो तरह की उपासना से कर्ण रहित होता है वो योग वर्षति होता, कर्ण सहित होता है वह योग वर्ष हो जाता है। तो ये कर्ण है साथ में, नाम जप है ये कर्ण है। तो कर्ण साथ में ये भी उपासना है और कर्ण रहित तो ये भी उपासना है। तो कर्ण सहित है वो योग वृक्ष हो जाता है, और कर्ण रहित के साक्षात परमात्मा से ही संबंध है वो कोई योग वृक्ष नहीं होता। ऐसे ध्यान करने वाला ध्यान में भी ये बात बताई है, ध्यान है वो योग वृक्ष होने वाली है। ध्यान भी नहीं साधन, साक्षात परमात्मा साक्षात है। तो कर्ण रहित कर्ण सहित दो उपासना है, दोनों उपासना ठीक है। मन मन लगा करे क्योंकि योग भ्रष्ट होगा। उसे बताए योगा चलित मानस, योग से मन चलित हो जाए तो योग भ्रष्ट होता है। मन चलित हो जाए तो स्वयं होता है, एक स्वयं ही परमात्मा में लगता है, एक भगवान का चिंतन करता है। चिंतन में ध्यान में भी हो तो चिंतन साथ में रहेगा तो मन रहेगा साथ में, तो योग भ्रष्ट कब होगा। योगा चलित मानस अपना भी योग सरस्वती कांग्रेस नहीं होती, सरस्वती योग भ्रष्ट होगा। और साक्षात भगवान तो है वो योग नहीं देता। इसलिए भगवान ने कहा है जब तक उसको चेत रहता है तब तक मेरा ध्यान करते है, मेरा चिंतन है, मेरे शरण है। तो फिर वो अगर बेहोश हो जाता तो फिर मैं करता हूँ चिंतन, ये भगवान ने कहा है पंडमीता में। लोस्ट पास्ट सदिशाद अपनी धर्म अपने प्राप्ति करा देते हो। तो दो साधन दो तरह के आप नया तो बोलो। मानो साथ में मन लगा करके भगवान वो चिंतन करे, एक मन और स्वयं शरण हो जाए भगवान के, तो मन लगा कर करता है वो योग वस्तु होता है और स्वयं होता है वो नहीं होता। ऐसे नाम जब है वो साधन है, कर्म बीच में तो कर्म साथ में रहने से देरी लगती है, तो कर्म नहीं हो तो देर लगती नहीं। दो तरह उपासना है, कर्म सहित है कर्म रहित है, स्वर्ण कर्म रहित है। हमारे ऊपर से नहीं साध्य और साधन भी उस पुस्तक में इसका विवेचन है। अच्छी तरह से दोनों का अलग अलग दोनों बात होती है। कर्म सापेक्ष और कर्म निरपेक्ष, कर्म साथ में रहेगा। ध्यान में लगता है वो योग भ्रष्ट होता है, अरे भगवान के शरण होता है योग भ्रष्ट नहीं होता, योग होता नहीं। इस बात भक्ति भी नहीं आया है, ध्यान में आया है योग भ्रष्ट, भक्ति भी ध्यान भक्ति भी नहीं हुआ। भगवान के साथ संबंध अपना है, मेरे भगवान मैं भगवान का हूँ। इस बात से मैं ध्यान करे भगवान के शरण हो तो होता होता ध्यान करे, भगवान के शरण होता हुआ भगवान का ध्यान करे तो उसमें तो योग भ्रष्ट नहीं होगा। वो कैसे होगा, वो स्वयं भगवान का होगा, भगवान ध्यान करे, भगवान का स्वयं होता है। मन लगाता है तो योगा चरित मानस अपराप योग चरित मना होता है, तो कर्म साथ में रहता है। कर्म साथ में रहने से वो एक चीज साथ में रही तो योग भ्रष्ट हो सकता है, और कर्म नहीं रहकर साक्षात ही परमात्मा हो जाए तो कर्म कैसे होगा, वो योग भ्रष्ट कैसे होगा। भगवत भक्त होता है भगवान के साथ संबंध होता है। सबसे बढ़िया बात ये कहता हूँ मैं बार बार कि भगवान हमारे न हम भगवान गए, ये आप रखो। ये पूछा आपने बहुत अच्छा किया, और नहीं समझ में आया तो मैं पूछो पैसा दू, जिनके समझ में नहीं आया हो तो वही पूछा। निसंकोच, संकोच की बात नहीं, दोनों बातें है, दोनों बातें। बीच में कर्म करके शादी शर्त मानते हैं, नाम जप में ऐसा है, नाम जप में भी भगवान का नाम जपता हूं, और नाम ही केवल परमात्मा है, केवल नाम ही परमात्मा ही है, तो योग नहीं होता। अब साधन नाम जप है तो साधन बीच में हो गया तो योग भ्रष्ट हो जाता है वो। अब बात समझ में आई, पूछो भगवान का ही एकदम भगवान का ही मैं हूँ, भगवान ही मेरे है तो योग भ्रष्ट कैसे होगा। योगा चरित मानस अपराप योग शब्दी का गति, ये प्रश्न। इस वास्ते मन लगाना है हम बीच में, तो ध्यान करते हुए अपने मन को साथ में समझते हैं। मन लगाते तो मन भी जड़ है, ये बहुत दूर साथ में रहता है, और ध्यान में करते भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, जड़ का ध्यान में नहीं, बिल्कुल नहीं, जड़ का स्मरण ही नहीं, वो योग भ्रष्ट नहीं होता। दोनों तरह पढ़ना है, दोनों ही पढ़ना नहीं है। कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष ये पहले बहुत बार कहा है, आज कल ज्यादा कहता नहीं। मैंने ये बात पहले कह दी थी कि इतना दिन मैं व्याख्यान देता था, अब व्याख्यान नहीं देता हूँ, अब भगवान का साथ संबंध करके और सीधा शब्द बताता हूँ। ये बोले व्याख्यान आरम्भ ही आरम्भ मैंने कह दिया था, एक तो वर्ष दिन व्याख्यान दिया व्याख्यान, अब व्याख्यान नहीं देता हूँ। व्याख्यान कई तरह बातें कही जाए, अब तो यही बात है साहब, भगवान के साथ में संबंध जोड़ दो और भगवत प्राप्त हो जाए, ध्यान हो जाओगे फिर जरूरत नहीं। वो कभी होता ही नहीं, वो योग बस कैसे होगा। ये बात नहीं आई समझना फिर कर दो भगवान का, भगवान में मन लगा करके भगवान का वचन करते हैं ना, मन लगाते हैं भगवान में तो मन साथ में रहता है, वो कर्म है। और एक सीधा भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ। मम ए वांशो जीव लोक जीव भूत सनातना, मम ए वांश साक्षात भगवान का अंश है, योग नहीं होता। योगा चरित मानस, मन भगवान में लगा तो वो चरित होता है। दोनों बातें ठीक है, दोनों तरह की उपासना है। तो हम ये उपासना में आजकल से जिसमें एक कहते हैं सीता ही भगवान मेरे में भगवान का हूँ, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी है। देखो भगवान में भगवान में जब है तो भगवान के लिए दूसरी कोई बात नहीं है, केवल भगवान मेरे है। तो केवल भगवान होने से अपना स्वरूप क्या होता है? ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश हुआ ममश हो जीव लोग जीव भूत सनातना अंश। तो मैं हूँ पुत्र भगवान मेरे पिता। अब उसमें ये संबंध जोड़ लो, चाहे गुरु भाई का जोड़ लो, चाहे भगवान पद पत्नी का जोड़ लो, चाहे कोई संबंध नहीं, भगवान को साक्षात संबंध जोड़ना है। ये कर्ण रहित है और भगवान में चिंतन करके भगवान की प्राप्ति करना है। ये कर्ण सहित है, ये कर्ण सहित है। कर्ण सहित होता है वो योग वर्ष होता है, और साक्षात होता है वो योग वर्ष नहीं होता। योगासन मन से मन मन है, मन रहो न मन रहो गए और नहीं है। तो मेरा स्वरूप क्या है ध्यान दे जा, खास चीज समझेगी। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या बीच क्या पड़ा? ईश्वर हर्ष है चेतन है सब। तो अपना स्वयं स्वरूप क्या है? गोस्वामी महाराज ने बहुत बड़ा कहा है, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान है बिल्कुल मिलता हुआ है, यही नहीं भगवान का स्वरूप है ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी। तो भगवान ऐसा रहता है वो, तो किसे ही साथ चला है वो, भगवान के साथ है वो, भगवान का मिला हुआ है, भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान है। ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। इसी बात का विशेष आज का जोर लगाता हूँ, ईश्वर से जीव विदाशी। और विशेष बात इतनी, तो दोनों बात ठीक है, दोनों बात ठीक है। साथ में खाना ना कर करो तो भी प्राप्ति उसी को जा रही है, और कभी हो दोनों बात है। ये भक्ति का जो साधक है, भक्ति योग का जो साधक है, क्या उसको चुप रहना और स्वरूप में स्थित होना, इस रास्ते पर चलना उसके लिए जरूरी है क्या? ज्ञान के मार्ग में जाना जरूरी है क्या उसको? जरूर नहीं है। एक नई बात तुझे बताऊंगी, एक और नई बात है। भगवान को भी नहीं मानता और अपने स्वरूप को भी नहीं मानता, केवल संसार को मानता है, केवल यही संसार ही। उसके लिए कर्म योग है। यह बात विशेष कही नहीं मैंने, इसे मुझे ज्यादा किया नहीं है, परंतु संसार यही है। तो कर्म योगी वो होता है जो भगवान को भी नहीं मानता, आत्मा नित्य को भी नहीं मानता, संसार है यही सच्चा है, यही ऐसे ही मानता है। तो ऐसा मानता हुआ निष्काम भाव से संसार रूपी सेवा करता है, वो सब कल्याण हो जाता है। यह नई बात है, क्यों भगवान का है, भगवान को बनाए थे, भगवान है, भगवान है। भगवान को भी नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, परंतु कल्याण से आता है, उद्धार हमारा होना चाहिए, उद्धार उसे होना चाहिए। इसका वर्णन बहुत कम बता रहा, शास्त्रों में वर्णन बहुत कम आएगा। मनुष्य है वो निष्काम भाव से सेवा करता है, यही संसार है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, साक्षात परमात्मा ही है। कितनी ऊंची चीज हो जाए ऊंची, भगवान को भी नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं मानता, खुद संसार को भी मानता है। संसार भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान सब भगवान है, उतार हो जाता है। नास्ते से नास्ते को वो भी अपनी आसक्ति अपनी कामना इसका त्याग कर सेवा में लग जाए तो सब कल्याण हो जाएगा। ये बात बहुत कम आती, इसका वर्णन विशेष नहीं आता, ऐसी बात है। भगवान की प्राप्ति गति है, कर्मयोग कर्मयोग की परमात्मा प्राप्ति का कारण है। तो ये वहां पहले बात नारी है, कर्ण साफ है, कर्म है वो संजारी है, केवल जगत को ही मानता है, ईश्वर नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, जगत को मानता है, जगत की सेवा करे, कामना नहीं रखे, आसक्ति नहीं, कामना आसक्ति का त्याग कर दे सेवा करे। संसार में फंसाने वाली कामना है, मन में जो चाहना है ये फंसाने वाली चीज है, ये नहीं है तो सब ठीक है, एकदम लगे भगवान में। तो भगवान महाराज, मैं भगवान का हूँ, भगवान पिताजी है, बारे में लाडला बेटा हूँ, मेरे भगवान एक कहानी आती है। एक नारद जी थे, वह एक खेत में, तो खेत में उन्होंने सब आंदा सब बना रखा है, सुनिया का खेबड़ेगा डोरिया डोरिया बना है। तो नारद जी पूछा गई है क्यों बंदा है ये, तो तुम जाओ तुम्हारे को जाओगे, ये रस्सा इकट्ठा क्यों गया है? आपने सुना है नारद जी जो तुम तुम हो जाए जो भगवान तब करता है, आ जाओ तो उसको बांध रखूंगा, भगवान तक भी देता है, मैं तक भी नहीं देता, मैं तो सुबह शाम याद कर रहा, हमारा भगवान है याद करे, अपने माँ बाप को याद करता है कोई? क्या वो याद नहीं करता है? माँ बेटा नहीं होता? मैं तो नहीं था नारद जो तुम तुम तुम तुम हो जाओ, भगवान जाना पड़े, वो मिल जाओ तो बहुत रहा कसूर है कि हर दो रात में दिन में कहीं नहीं जाए तो तुम बैठे जाते रहे, आप आनंद से मारे भगवान आनंद से रहो, सोते रहो आनंद से आराम से, मैं तगड़ी नहीं देता भगवान, कोई भगवान मत है, भगता नहीं न्याय की बात है, सोच लो क्या दंड करी हो, कोई दंड छेड़ी हो भगवान मिल जाओ। हाँ भगवान की बात सुनो, नारायण नारायण नारायण, कर्म सहित कर्म कर्म रहित कर्म सापेक्ष निरपेक्ष खास बात है, क्या शुद्ध पुस्तक है, साधन साध्य पुस्तक है, साध्य साधन साधन और साध्य, साधन और साध्य, कर्म निरपेक्ष और कर्म सापेक्ष, वो कर्म निरपेक्ष कही लिया कही लिया उसमें, वो पुस्तक पढ़ो आप देखो कहीं ज्ञान होगा। भगवान के शरण हो जाओ किसी तरह से, आले नाम नारायण आले नाम नारायण जो नाम हंत जमका डंडा पर हरे केशव शरण हंत, ईश्वरदास भक्त वेग और हरस्य हरस उसमें कहा है। अरे अर्श में ही नाम ले अर्श में ठीक हो तो राम राम राम राम है अरे ही राम है जम का डंडा पर हरे कृष्ण भगवान ने मुक्ति सबके लिए सल कर रखे कोई ऐसा कुछ नहीं सही मैं तो भगवान का हूँ अरे भगवान को याद क्या करे एक संत था भोजन करने लगा कि महाराज भगवान ने अर्पण नहीं किया तो भगवान ने दिया है उसके प्रसाद है अब भगवान क्या करे देने वाला कौन है भगवान को याद नहीं भगवान तो याद सत्य रहते स्वाभाविक भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ ये संबंध बहुत बढ़िया है। कोई स्त्री बन जाए कोई भाई बन जाए कोई गुरु बन जाए चेला बन जाए भगवान को चेला बना ले विश्वामित्र जी चेला ही बांधते थे भगवान सब काम करते हैं भगवान के साथ संबंध जोड़ लो आप किसी तरह से मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है एक दृढ़ता से जैसे माँ मेरी है मैं माँ का बेटा मान हमारी मेरी माँ है ऐसे भगवान मेरी माँ है भगवान मेरी माँ है मेरी माँ है भगवान माँ मान कर मरते भगवान मेरी माँ है भगवान ने संबंध जोड़ दो संबंध किसी तरह से जोड़ दो तस्मात कहना पे ना मन से निवेश किसी उपाय से भगवान मन लग जाए बस फिर सब काम ठीक हो जाता है भगवान कृपा करते कृपा कई ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों से भगवान मन नहीं लगता भगवान ने नाम का जप करे और इस भाव से करे कि महाराज ये विघ्न हट जाए आपे मन लग जाए केवल आपे मन लग जाए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तो राम राम से शुद्ध हो जाता है निर्मल हो जाता है भगवान मन लग जाता है जो भक्तों का चरित्र पड़े भक्तों का चरित्र जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए मन को निर्मल बनाने के लिए संतों की भक्तों की कथा कहे सुने उसे अंदर लग जाता है किसी तरह से ही हो जाए भगवान में लग जाओ आप फिर सब काम ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाए भगवान में पिता मानो पुत्र मानो शिष्य मानो गुरु मानो भाई मानो संबंधी मानो भगवान हमारे मित्र है। सनातन जी ने शरण जी बैठे थे एक पादरी आया उसने पूछा महाराज आप ईसा को जानते हैं आप जानते हैं ईसा मेरा सगे भतीजा है क्योंकि वो परमात्मा का बेटा है या परमात्मा हमारे मित्र है प्यारे मित्र तुम्हारे मित्र का बेटा है मेरे को बहुत अच्छा लगता है बड़ा अच्छा जानता है हमारा सही भतीजा है प्यारा बहुत लगता है बहुत अच्छा बोलो मोहम्मद मोहम्मद में भगवान का मित्र है तो मैं भगवान का मित्र है भगवान का मित्र मैं हूँ तुम्हारे तो एकता है सब भगवान है भगवान का संबंध है वो ऐसा है अकाट संबंध है मई वासो जीव लोग का जीव दसना था ईश्वर जीव विनाशी चेतन अवसर सुखासी हाँ भैया कीर्तन करना है कीर्तन करना है। राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज माघ शुक्ला पंचमी विक्रम संवत 2058 17 फरवरी 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता वंश स्वर्ग आश्रम राम।